بعض عالم زادیاں بھی پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتی؟ خدا را کسی عالم زادی یا پیر زادی یا اس کے گھر کی کسی بھی خاتون کو بالفرض بے پردگی میں ملوث پائیں تو اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے دلیل نہ بنائیں، اور نہ ہی مذکورہ عالم دین اور جامع شرائط پیر کے بارے میں بدگمانی فرمائیں۔ حالات بڑے نازک ہیں، فی زمانہ فرما بردار اولاد کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ عالم و پیر اپنی اولاد کو شریعت کے دائرے میں لے کر سمجھا سکتے ہیں، بعض صورتوں میں سزا بھی دے سکتے ہیں، مگر جان سے نہیں مار سکتے۔ عین ممکن ہے کہ وہ تفہیم یعنی سمجھانے کے شرعی تقاضے پورے کر چکے ہوں، اور گھر کی وہ خاتون یعنی وہ عالم صاحب یا پیر صاحب کی بیٹی، بیوی یا بہن، ماں وہ نہ مانتی ہو، اور آج کل ہے بھی ایسا کہ مانتا کوئی نہیں کسی، تو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اور ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب سالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ۔ سروس حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ اس میں ایسا ڈریس پہنایا جاتا ہے جس سے شرعی پردے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ نیز مردوں کو انجیکشن لگانے، بلڈ پریشر ناپنے، مرہم پٹی وغیرہ کے لیے نامحرموں کے بدنوں کو چھونا پڑتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔